Altijd mooi als twee zussen ook nog een keertje vrienden zijn, hè? Patricia Pai en Yvonne Keeley. Oftewel Yvonne Pai, natuurlijk. And the best friend I know aan het begin van... Ja, wat zullen we zeggen? De show? Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Na een druilerige dag. Tja, het is even niet anders. En er komen ook nog wat vochtige dagen aan. Het is even niet anders. In de show vanavond. Lekkere muziek natuurlijk uitgezocht door Anja van Aalst. Dat niet alleen, ik heb een paar prachtige onderwerpen. We gaan het hebben over het middel tegen plastic soep. De Schiedamse Blue Bottle. Hey, wat is dat? Je hoort straks alles. Joop van der Hoor is van de partij met zijn wekelijkse column. Hij gooit zijn moeder voor de trein. Krijg nou wat, zeg je dan op zijn Rotterdams. Maar ja, wat bedoelt hij daarmee? Je hoort het zo meteen. En we gaan het hebben over dat ouders het risico van de zon onderschatten bij hun kinderen. Nou, zul je denken, ja, het is bewolkt en zo. Waarom zouden we ons daar zorgen over maken? Nou, toch wel een dingetje. Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, I know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Thank you. Een van de weinige hits van Berlin. Eén of twee hits maar, hè? Waaronder deze, Take My Breath Away, uit 1986 alweer. En voor Charlie Puth en One Call Away hier in de late avond. We gaan het hebben over twee flesjes water halen, twee emmertjes, of twee flesjes pompen eigenlijk. Hè. Dan moet je het liedje ook natuurlijk goed afmaken. Je hoort er meer over in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan praten in dit onderwerp over de Schiedam Blue Bottle. Dat is het middel tegen de plastic soep. Nou, dan denk ik dat het een fles is die je kan recyclen of zo. Maar ik ga het beter vragen aan Lara Melkert. Ze is co-owner van de D Bottle. Nou, dat roept al een hoop vragen op. Lara, welkom. Ja, dankjewel. De D Bottle, laten we daar eens mee beginnen. Het is een fles. Ja. Het is een fles, het is een hele bijzondere fles. Het is Yvette Bakker-Kloos en ik zijn samen die bottle gestart. En we hadden een missie om het eenmalig plastic gebruik te reduceren en hergebruik te stimuleren. En om hergebruik te stimuleren moet je het heel leuk en efficiënt maken. En dat hebben wij gedaan door een hele mooie, prachtige roestvrijstalen fles te vinden. Ja. Dus deze fles houdt 24 koud en 12 uur warm. Ja, maar die kan je in de winkel toch ook kopen? Ja, klopt. En dat is zo. En dus om het leuk te maken en het te stimuleren dat mensen gaan hergebruiken, hebben wij er een heel programma om bedacht. Mm-hmm. En want eigenlijk is de fles een hele luxe thermosfles. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar hoe kan je het leuk maken en efficiënt dat mensen echt gaan hergebruiken, is om heel veel tappunten in kaart te brengen waar mensen met deze fles de winkel in kunnen stappen of op een locatie of openbare tappunten kunnen terugvinden om deze fles te laten hervullen. En daarnaast hebben wij een samenwerking met in Schiedam met een kunstenaar die voor Schiedam een hele mooie historisch ontwerp een ontwerp heeft gemaakt met een historisch tintje. Dus ook nog een culturele boodschap daaraan meegeven. Ja, dus het is gerelateerd aan Schiedam. Ja, wij zetten waterriefelprogramma's op in steden. Mm-hmm. We zijn begonnen, we hebben een pilot gedraaid in 2019 op Curaçao. En, want Curaçao hanteert geen recycleprogramma. En daar is het eigenlijk door... We zijn oorspronkelijk begonnen met alleen de verkoop van de waterfles. En daar kregen we zulke mooie reacties op dat dit ons geïnspireerd heeft om een echt refillprogramma per stad op te zetten. Maar ook om die lokale betrokkenheid en verbondenheid hiermee te stimuleren. Ja, je hebt het over tappunten. Dat betekent dat er vrij veel tappunten moeten zijn waar je die fles dan zou kunnen laten vullen als je hem eenmaal hebt. Ja. Zijn er genoeg tappunten of zeg je nou, daar moet nog wel wat aan gebeuren? Nou, het idee om Schiedam op te starten, want wat ik net al zei, wij zijn de pilot gestart op Curaçao. Ja. En we hebben alle, de kindertjes eruit kunnen halen. En toen we er klaar voor waren, waren we klaar voor Nederland. En onze eerste stad, en dat idee was afgelopen januari, 3 januari om exact te zijn. En gisteren is Schiedam live gegaan en we gaan september Rotterdam op de kaart zetten. Ja. En hopelijk, jullie hebben een primeur, begint volgend jaar Amsterdam. Oké, ja. En in Schiedam, want daar hebben we het nu over, daar heeft hij ook een eigen naam, hè? Ja, klopt. Nou, we hebben met toeval, maar ja, ze zeggen wel eens toeval bestaat niet, zijn wij in die week dat wij Schiedam wilden opstarten, zijn wij in contact gekomen met Belinda en Jacques Tange. En Jacques is een hele lokale, bekende kunstenaar. Hij is ook kunstenaar van het jaar geweest in Nederland. En Jacques was bezig met Schiedam Blue. En Schiedam Blue is eigenlijk Schiedams blauw van vroeger. Hij heeft echt bestaan in de 18e eeuw. Okay. En Jacques was daar, die wilde wat nieuw leven inblazen. En die was daarmee bezig. En toen zijn we eigenlijk in gesprek geraakt. En toen was de Schiedams blauwe waterfles geboren. Ja, de Blue Bottle. Nodig bedrijven van harte uit om deze fles in overweging te nemen als een relatiegeschenk. En kunnen individuele Schiedammers hem ook kopen ergens? Ja. Jullie hebben waarschijnlijk een website waar dat allemaal op staat? Ja,

When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Look how we've grown. I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're great old. Just say you won't let go. Just say you. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Afgelopen week, om precies te zijn op 27 juni, is het alweer 11 jaar geleden dat mijn moeder is overleden. En ik zal het maar bekennen, ik heb haar voor de trein gegooid. Ik weet nou niet of het een misdrijf was of een overtreding, en ook niet of het strafbare feit eigenlijk al verjaard is. Of niet. Heb het ook niet alleen gedaan. Ik kreeg hulp van mijn broers Jan en Rinus en zus Jolanda. Tja, laat ik hen er maar gelijk bij lappen. Dat doet immers elke gemiddelde kroongetuige. Is ook zijn of haar taak. Ja, ik weet het nog goed. Ze stribbelde niet eens tegen toen we haar in een grote bus meenamen naar het plaatsdelict. Het was nog een heel karwei. Moesten het echt met elkaar doen. Was ook best wel emotioneel. Je gooit niet elke dag je moeder op de spoorrails. Maar toen het eenmaal zover was, liet ze ons begaan. Alsof ze er vrede mee had. Dat het eindelijk gebeurde na dik 2 jaar eenzame opsluiting bij ons op zolder, waar nooit het daglicht scheen en slechts een enkele brutale muis af en toe nieuwsgierig een kijkje kwam nemen. Toen het eenmaal zover was, keken mijn broers, zus en ik elkaar zwijgend aan om vervolgens in de richting van de stalen spoorbrug te kijken, alsof we elk moment een trein uit die richting verwachten. Het toekomstige plaatsdelict lag er verlaten bij. Op gepaste afstand stond een klein groepje getuigen, want er waren meer familieleden die erbij wilden zijn als onze moeder en oma voor altijd deze haar vroeger zo geliefde plek voorgoed zou verlaten. Annie van der Hor Timmermans is 11 jaar geleden aan een combinatie van kanker, medische fouten en dementie overleden. En 2 jaar later, op 18 september, hebben we de grote bus met daarin de as van onze moeder op illegale wijze uitgestrooid op het voormalige spoor bij de hef op het Noordeiland. De plek die zij lief had en waar ik 66 jaar geleden ben geboren. De wind nam haar zachtjes met zich mee. Miljoenen minuscule deeltjes as zijn terechtgekomen in het snel stromende water van de Nieuwe Maas, waar ze stroomafwaarts werden meegevoerd langs de boompjes, onder de Erasmusbrug door, langs de door haar vader Jan Timmermans meegebouwde Maastunnel, langs de Heiplaat, waar de stoomslepen Sjalo's van kapitein Timmermans de in het dok gebouwde tunneldelen ophaalden en naar het Sjalo'se hoofd vervoerde. Annie zwom mee met de steeds breder en woester wordende Maas over het Scheur en de Nieuwe Waterweg naar Open Zee. Zo is Annie terechtgekomen in werelddelen en landen waarvan ze vroeger misschien van heeft gedroomd, maar waar het oorlogskind nooit is aanbeland. Annie was 13 toen de bommen vielen en zwierf dagenlang door de brandende stad. Ze verloor haar vader in 1944. Jan Timmermans stierf in een kogelregen aan boord van zijn sleper toen deze vanuit de lucht werd beschoten. Annie was de vrouw van Hugo van der Hoor, een eenvoudige huisschilder uit Krooswijk die zich letterlijk dood heeft gewerkt. Ik ben nu 2 jaar ouder als hij ooit is geworden. Hoe ik mijn moeder herinner? In ieder geval met gemengde gevoelens. Liefde kon ze niet tonen. De oorlog heeft van de jonge spontane Annie een gesloten, verbitterde zieke vrouw gemaakt. Soms, een echt enkele keer, heb ik de echte Annie meegemaakt. Die momenten bewaar ik diep in mij, die koester ik. Het laatste wat ik op 27 juni 2009 van haar zag, waren haar mooie, maar doodsbange ogen. Daar, op dat bed, in die te kleine kamer op de bovenste verdieping van verzorgingshuis De Markenburg in Spijkenisse. Ogen die mij smekend aankeken, want ze wilde niet dood. Ze was de laatste jaren te bang om te leven, maar was als de dood voor de dood. Ik kan niet zeggen dat ik mijn moeder mis. Maar waarom schrijf ik dan deze column? Waarom? Waarom? Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt, als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn, als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het wat als het lijkt alsof niemand om je geeft, als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je hart gebroken is, maar kijk naar mij.

komende dagen heb je er niet veel last van, hoor, van de zon. Dus zonproblematiek, dat komt nou niet zo ter sprake misschien in het huishouden. Maar wel in een gesprek met Herman de Bruin. Ouders onderschatten het risico van de zon voor de kinderen. Dat is al lang zo, maar dat wordt misschien wel steeds erger. Hoewel, Jan-Willem van der Sterren, die is in de uitzending en die weet er alles van. Hij is CEO van UV Fashions en Juya, een UV Protection expert. Een hele mond vol. Meneer van der Sterren, welkom. Dank u wel. Goedendag. Ja, dat wisten we toch al langer, dat het risico van de zon voor kinderen groot is. Overigens voor iedereen, denk ik. Ja, want de zon wordt steeds sterker, toch? Dat klopt allebei. We weten het heel goed, maar we doen er te weinig mee. Dat is het samen een beetje. Ja, en daar kunnen u veranderingen aan brengen? Ja, dat proberen wij al een jaar of 10 en dat lukt steeds beter. Ja. En dat heeft te maken met de manier waarop je kinderen beschermt. Insmeren is natuurlijk een heel belangrijk feit waarvan we ons doordrongen zijn. En het aantal mensen dat dat doet is gelukkig meer dan het aantal dat dat niet doet. Maar toch schrikbarend genoeg ook nog heel veel mensen die daar niet zorgvuldig genoeg mee omgaan. En ja, in Australië kom je dan al gauw uit bij UV weer in de kleding. Waarmee je of kunt zwemmen of lekker op het land je kunt bewegen. En dat biedt uitkomst in deze. De combinatie van... Ja, Australië, zegt u, daar hebben ze UV-kleding die de straling tegenhoudt? Ja, dat is correct. Oké. Maar ja, ik zie die kinderen al in een zwembroek zitten en niet die kleding aantrekken. Nee, dat is het stigma een beetje natuurlijk. Hè? Wat je, als het warm is, dan trek je iets uit in plaats van aan. Ja, dus dat is een beetje omdenken wat daar nodig is. Maar dat gaat hartstikke goed. In Australië doen ze dat al ruim 30 jaar. En wat het is een stuk kleding dat je aantrekt om mee te zwemmen. Of zoals ik al zei, of op het land te dragen. Of een hoed kan het zijn. Dat maakt allemaal niet zo'n verschil. En goed om te weten is dat die kleding speciaal gemaakt is, uiteraard. Ja, natuurlijk. Maar is die in Nederland ook te koop? Want we hebben het nu over Australië. Dat dankzij ons eigenlijk. Wij zijn er 10 jaar geleden tegen aangelopen omdat mijn vader overleed aan melanoomkanker, dus huidkanker. Ja. Hartstikke verdrietig natuurlijk. En dat is al de aanleiding geweest voor ons, voor mij, om op zoek te gaan naar een beter alternatief. En te kijken of we een positieve bijdrage konden gaan leveren aan het terugdringen van huidkanker. Ja, en dat gebeurt ook. Maar er kan nog veel meer gebeuren. Want hoeveel mensen krijgen per jaar nog huidkanker? Weet u dat? Ja, dat is in de laatste 10 jaar verdubbeld en schrik niet. Het is 70.000 in totaal. En om het even in perspectief te plaatsen, in Nederland krijgen er ongeveer 118.000 mensen kanker. Ja, ga maar na, hè. 70.000 daarvan is huidkanker, dus dat is het leeuwendeel. Dus drie kwart. Ja, zo ongeveer, ja. Ja. En kinderen zijn dan extra kwetsbaar vanwege hun huid natuurlijk. Als mensen toch zeggen, nou, ik wil er wel wat meer over weten. U zegt nu een paar dingen. Er staat waarschijnlijk op mijn website wel veel meer tips. www.uv-fashions.nl het zonrapport staan. En alle informatie over verstandig zonnen. Maar dat kun je ook, bijvoorbeeld partners bij ons als het KWF of het Huidfonds, Stichting Melanoom. We vertellen allemaal hetzelfde. UV-kleding is basis, smeer is aanvulling. En misschien is het goed om als laatste nog even te vertellen ook over die UV-kleding. Hè. Het warm zijn daarin of niet. Het isoleert gewoon. Het ademt. Het beschermt 98% tegen UVA en UVB-straling. En wanneer het gedragen wordt om mee te zwemmen, dan droogt het ook snel. Dus je kunt het ook gewoon heel de dag dragen. En dat is niet alleen voor jong, maar ook voor oud. En als ik ze naar de winkel ga en ik zeg ik wil een UV-t-shirt, dan kan dan, de verkoopster het zo uit het rek trekken? Nou, dat is een beetje lastig. Dat is voornamelijk een online business. Winkels zijn er nog een beetje huiverig voor. Omdat het een beetje het verhaal is van wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Ja. En die investeren liever hun zuur verdiende geld in artikelen waarvan ze weten dat dat veilige omzet gaat bezorgen. Ja. Maar het is er wel en je kan het via online bestellen. Hoe moet je dat dan noemen als trefwoord? Is daar een iets aan te zeggen? Nou, dat is een goede vraag. Dat is UV-kleding of gewoon naar UV-fashions zoeken. En dan krijg je het grootste aanbod van heel Europa. Beleverd vanuit Schiedam. Het begint allemaal bij de website. Het begint allemaal bij de website. En dat is het belangrijkste dat we daar even gaan kijken. Jan-Willem van der Sterren voor het Zonrapport 2020 en de bescherming tegen de zon. Want het risico is groot. Dank voor het gesprek. Zo is dat.

Mooie hier in de late avond aan het einde van de show met All Cried Out en Stevie Wonder ervoor met Lately. Hey, dankjewel voor je gezelschap afgelopen uurtje. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Harry Kuipers weer met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Ik hoop dat je dan weer luistert. En intussen hoop ik dat je onze website bezoekt. www.delateavond.nl of ons volgt op Facebook, Twitter of LinkedIn. Tot besluit van deze aflevering van de late avond. Alice en moi Lolita. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Et quand je donne ma langue au chat, je vois.